हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना। तीसरा भाग, लेविनहुक कीटाणुओं को देखने वाले पहले इंसान थे। 100 बरस बाद तक भी कोई व्यक्ति सूक्ष्मजीवियों को उनसे बेहतर नहीं देख पाया। 1780 में डेनिश जीवशास्त्री ओटो फ्रेडरिक मुलर इन कीटाणुओं को कुछ अधिक स्पष्टता से देख पाए। 1784 में उनका देहांत हो गया, पर अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक किताब लिखी जो 1786 में छपी। मुल्लर पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया को आकृतियों के आधार पर उन्हें अलग अलग गुटों में बांटा। उन्हें कुछ जीवाणु छड़ जैसे सीधे और कुछ घुमावदार पेंच जैसे दिखे। इससे अधिक स्पष्टता से मुल्लर भी उन्हें नहीं देख पाए। एक समस्या लगातार बनी रही, स्पष्ट कांच के उपयोग और लेंसों के आकार को बहुत मेहनत से ठीक ठाक बनाने के बावजूद भी माइक्रोस्कोप से चीज़ें धुंधली और अस्पष्ट ही दिखती थी। इस अस्पष्टता के रहते बैक्टीरिया को साफ तौर पर देख पाना मुश्किल होता था। लेंसों से प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं और उसके कारण ही चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, पर लेंसों से सभी रंग एक मात्रा में नहीं मुड़ते हैं। सफ़ेद प्रकाश कई रंगों से मिलकर बनता है, इसलिए किसी सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण के समय जब माइक्रोस्कोप किसी एक रंग को स्पष्टता से मोड़ता है तो बाकी रंग धुंधले दिखते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोप में देखे गए जीवाणुओं के चारों ओर एक रंगीन धुंध होती थी। इस समस्या का कोई हल नहीं नज़र आ रहा था। 1830 में एक ब्रिटिश लेंस मिस्त्री जोजेफ जैक्सन लिस्टर ने 2 अलग अलग प्रकार के कांच को मिलाकर संयुक्त लेंस बनाए। दोनों कांच रंगों को अलग अलग ढंग से मोड़ते जिससे एक दूसरे का असर रद्द हो जाता। इन संयुक्त लेंस से हर एक छोटी वस्तु का आवर्धन के बावजूद हर एक रंग स्पष्ट दिखा था। इन संयुक्त लेंसों की वजह से वैज्ञानिक पहली बार जीवाणुओं को स्पष्टता से देख पाए। इन संयुक्त लेंसों से बने माइक्रोस्कोप्स द्वारा जर्मन जीवशास्त्री फर्डिनेंड जूलियस कोहन ने पहली बार सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया। उन्होंने प्रोटोजोवा के साथ साथ पौधों जैसे एक कोशिकीय जीवों का भी अध्ययन किया। यह जीव प्रोटोजोवा जैसे इधर उधर हिलते जुलते नहीं थे। उनका हरा और उनके चारों ओर एक मोटी दीवार थी। आज हम इन सूक्ष्मजीवियों को काई या शैवाल के नाम से जानते हैं। समुद्री शैवाल में ज़्यादातर काई की कोशिकाएं होती हैं। कोहन ने उसके बाद बैक्टीरिया का अध्ययन किया। यह जीवाणु प्रोटोजोवा या शैवाल से कहीं ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। औसतन बैक्टीरिया का माप 1 इंच का 5000वां भाग होता है, पर अपने नए माइक्रोस्कोप से कोहन उन्हें स्पष्टता से देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई।